دل رو رہا ہے جس پہ وہ ذکر امام ہے، دل رو رہا ہے جس پہ وہ ذکر امام ہے، دل رو رہا ہے جس پہ وہ ذکر امام ہے، مومن کے واسطے یہ غم نا تمام ہے، مومن کے واسطے یہ غم نا تمام ہے. شیر اے کربلا جو آج یہاں تشنا کام ہے، یہاں تشنا کام ہے، پینے کو اس کے واسطے کوثر کا جام ہے، پینے کوثر کا جام ہے. سر دے دے اور نہ طاقت تاغوت سے ڈرے، سر دے دے اور تاغوت سے ڈرے، یہ صرف خاندان محمد کا کام ہے، یہ صرف خاندان محمد کا کام ہے، دل دھوپ میں گزارا تو شبنم میں شب کرتی، دل دھوپ میں گزارا تو شبنم میں شب کرتی، آلے نبی کا کر بو بلا میں قیام ہے آل نبی کا کر بو بلا میں قیام ہے تابوت سے ڈرے سر دے نتا تابوت سے ڈرے یہ صرف محمد کا کام ہے دل رو رہا ہے جس پہ وہ ذکر امام